الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فرحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. دریم باب د سورې توبه کې منافقان او خباثتونه ذکر شو. شپږشتو پورې دا وېشتم خباثت ذکر کړي. منافقانو پس داغی دا وکارو چی دوکی بے کولی دروغ بیوی سوگندون بے کول نبی علیہ السلام تبوک تروانو اویلان اکڑیو چٹول وزو دا منافقان براتلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کاؤ دروغ کلو بکی قسمونا کول چی مونگا نشت لے مونگ تڑیر تکلیف دے تڑیر مجبور ایو معلونم دا سپاسی دی پڑاگا فصلونم را رسی داسی زمون کورنوم ډیر د پرځی دي نو مونږ ته اجازه تراکي. نبی علیہ السلام وو ته اجازه ورکو هغه چې به واپس تلو نو خاندل به ها چې ګوره یو پیغمبر دې او چې څه دی وته وینو ویخا که دروغ دیوتا ہوئے که قسم دیوتا سو پس چاوتا سو ہوئے نو ویخا نو کل ودید آسی سو مسئلہ جوڑا کڑا ابی اب اقبل میان کیوی چزے چلوڑ شو پیغمبر تھا او خدار چا خبر ونی بس خسڑے دے چاو تار سو وینو نہ نکی انکار نکی بلکی اجازت. نو قرآن داغی خبر نقل کری دلتا مفسرین نمونہ ذکر کئی دائی منافقانو چاگی بدا کارون اکول معتب او نبتل جلاس اڈیر دیت ناکارا بک نبتلو دکن نبی علیہ السلام ایلیو چی من ارادا ینظر الی الشیطانی فلینظر الی نبتل کدو چاکو خیئی یار ما په دې دنیا کې شیطان ولیدې نو نبتل ته دی ګوري. دغه دا شکل ډیر بنده هيا سپینی یا سوري او کله به داسېم چې پلانې سور سپین دي کنه خداس چانلې ویلې چې پلانې تور دي او سور دي هغه زغاسو ګورم تور و امسور و ببر و اختاب نو نبی علیہ السلام ذکر ہوئی چی بس چی دتا سوکو گوری نو شیطان ام دا غسیخا ناغیب دا خبر کولی ومنهم الذين يؤذون النبي بعضیر منافقان ناغسوک دی چی ضرر رسی پیغمبر تا ويقولون وای هو اذن مختلف معنی دی خواه هو اذن ایره بسو ایتش غوگو ندینو کچانی زی خبر اوکلا نومی او ریدلی کچا لری خبر اوکلا نومی او ریدلی کچا پا دماؤوی اومی او ریدلی بس خو یو دا معنی دا خبرتن نخطا کی تکا منگو آئیو پلانے پا غوگونو ڈیر باتور دے سمانا بس کچا پا لس خبری اکڑے گئے اما او ریدلی اکو نیو خوی داوئے کنا شیر پا غوگونو ڈیر دوردست خبرتن نخطا کی کچا عرصوی نگور داو ریدلی یو دا مانا او کنا ازو ام دوا اوزن او ریدن کے دے دار چاہ خبریں قبل ان کے دے دار چاہ خبریں بس کلوی و تصوئے کولو کی تصو تصوئے او کناری نو تس خبر اوکلا کزنا نو تس خبر اوکلا نو بس قبلی یہ خوا رد نکی انکار نکی ويقولون هو اذن واي چې دې خو ریزم کې دار چا د خبرې 400 ته وایي چې لاړ شو خبره وو ته کو سو غندنه وو ته کو نو وبې مانی قل اذن خير لكم یو قرت داس راغله وای وتاننا هر خبره ناوري تب دروغ وینو اباوري تبس د کفر خبره کې نو اغم اوري نه اوریدون کې د جائز خبرې ده د بهتري خبرې ده اوزنو خیر لکم هغه خبره قبلی چې هغه د خیر وی جائز وی هغه کې څه حرام نه وي هغه کې څه غیبت نه وي چغلي نه وي هغه اوري انا چې بسار سواتایم اوري اوزنو خیر لکم اوریدن کې د خیر د خبرې د استادو د جائز خبرې د استادو د رښتینی خبرې د استادو زم قرات دا چې اوزنن خیر لکم دا اوریدن کې د لغوره ده کنه بدبختو اللہ دا سے پیغمبر را لے گلے دے دیر درون اخلاق ہے درون او که ار سوکن دپا تندی کے اوپر اخن را دی احادیث ڈک دی دا غدو اخلاقنا او دا عادات و مبارکاونا کیو دلو ایر آروانو غالباً دا حنین نا نیو بانده چیو دا مخیل ورغیو دا شاید آره دا کمیس نا راخ کن ناگا وقتی پتن نی چی دا کپڑی سنگوی دا نبی علیہ السلام دا غالا دا کمیس چیو آگا دیرا کلکا ہونتی وا دا مرے سرشوا دمرا دوری والا ورکو او تا اے مال سرانکلو کنا مال راک کنا نبی علیہ السلام هغه توکا توی خاندل دا نچکن یا کنزلو یا پدردی یا سپیر عرصی کولی شو اونا دا اخلاق دا سوخا اگا پوهی چی دا بانده چی ده بانده والا دا سی تو خانو سرکاری زنون ایڈیر سختی العراب و شد و کفر و نفاقا او صحابو تیوی چی دل ورکے دیڑیر غریب دیڑیر ناچا دا سمره سمره سختی و سر شوی خواه یو دل رات لاست رشیو نو یو دل که ونی ولالوی دیر خصوری نو صحابه و من دکلی پو ارچازان لسوریو نیو سملاست نبی علیہ السلام دی پل یو ونو اغیت ایخ پل تور دورندکلاو دڑی اوالا ایستر کی ورغلوی یانو ایدی که او کافر را ری غورس نمیو غورس اغا تر را واغستاو و نبی علیہ السلامی را وارو لا چی سوک با دیران اخلاسی ناغوی اللہ نبس اغا تر دا سی طاقت نو چی راڑولی و نشاتت نپری ہوتا نبی علیہ السلام را واغستاو اسی دباو یا پکاو چی تاوران سو خلاسی ناو تفکل جبا کیوی چی کن اخن کریمن کن اخن کریمن رور می نئی تخوز ما دیر خرور کن ناو ویزا صحابو را من دکلی اگه ویزا بس چی سوشو آغوشو اخده خیر کن الله وی دا د لغور نه دی کوس الله دا سه پیغمبر را لېګلې وي تک حضرت عمر رضی الله عنه صحیح حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو چې لوکانا بعدی نبیان لکان عمر کزمان رستو بل پیغمبر وینو هغه به عمر لایق کنا اخو دورو چه طبیعت خواهسه نو کنه اللہ رب العزت وی چه کده عمر پشانت پیغمبر می تاسو را او تاسو اغسر خبر کولی چه یرمونگا او اغا تستر گراوست جسدی وی بیابا مسا چل که اغسر خودوی ما خبر نو سور مقو که پیغمبر توی چه رسول اللہی تعلی اضرب عنق هذا المنافق تما پری چې دې منافق نه سرو عام او به نه د تل وخت دې کنه تو ناغه قرات دا معنا اذن خير لكم دا اوریدون کې د لډیر غره دې او تاسو یې چې دار چا خبره مانی چا تاسو وی بس نه یؤمنو باللہ یقین کی دا اللہ پا خبرہ داو ہے دار چا پا خبرہ نا اللہ پا خبرہ یقین کی ویؤمنو للمومنین او یقین و تصدیق کی پا خبرہ دا مومنانو دکا رشتی نہیں دی کنا مومنان خواہ او دار چا خبر نه چې بس څوک راغی منافق او تسوینو ډېر خوش طبیعت کړی صحابه او سره چې کله به اعزاز یو صحابي ته आवाज کاو کنه خاص کر حضرت انس تا نو کله به او توی یاد علی یذین و د دوله سونو خاوند کله وی یازل اذنین او دو غوګونو والا هغه وزر په غوګونو لا سوچې اسنه چې څه چل وسره شي دا هر څوک دا سې دي کنه کله یو تن راځي صحابي او ډیر مینت و تکی چې مال اسرا کا او زتا سره زما او زه خونه پات کیګم. نبی علیہ السلام وی اسرا سره نشتا او کور یو بچی اولاد د اسو نو یې پیغمبر زو په بچی باندې سکوما. نبی علیہ السلام ولی وی چې دا ولی اسونه چې دین دا بچی نو کنه دې مور زغه څخه پیدا شوې شي دې اوسره خوش طبيعتي کوله. ها الله داسې پیغمبر را لګلو دلته ویلي ورحمت للذین آمنوا منکم رحمت دې خو لیکن دار چا د پاره نه خاص دا چا د پاره چې مؤمنانی پتا سو کې تخصیص وکړلته. او سورہ انبیاء کې تعمیم کړه 107 آیات کې وایي چوما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ته معنی لګلې دنیا ته مگر رحمت لپاره د ټول مخلوقات کوم مومنان دی او کافران دی او هندوان دی او سکان دی هر چا لپاره. او دلته وایي چې نا رحمت الذین آمنوا نو جواب داده چې د رحمت معنی ډیری دي کنه دا به سوک شماري. رحمت یو په دې معنی سره دې کله چراغې دنیا ته نو عذابونه بند شو هغه په خاني قومونو باندې چې عذابونه برات کله په کاني ورې دو کله په داسې طوفان راغی چې اوچت به کړل تر اسمانه پورې کلو پی زلزل را لا نغرق بشو آغا عذاب نو کلو پی چغو والا جبریل علیہ السلام نو ظلونا بے اوچاو دا او دی امت باندی آغا بند دا طول دا پار رحمت شکنا چی عذاب بند شو نرازی خجور مومنانم خوشحال دیو کافرانم خوشحال دیو امن دیوتا دا خو رحمت دی چې عذابونه بند شو که چرې بند نه وي نو څه د خیال دی چې دا ملکونه پاتې شوي وو دیګنې دا هغه قومونو عادیانو سمودیانو نه ښه دي. ها یو رحمت دا دی چې سبب د هدایت او د جنت جوړ شي نه بیا خاص د مؤمنانو لپاره. مؤمنانو لپاره رحمت دی ولی سبب د هدایت او سبب د جنت دا معنا. او رحمت ته د پاره دای کسانو چې مؤمنان دي په تاسو کې خاص والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم هغه کسان چې zarar رسید الله پیغمبر ته دخلی بذره دي کوي او ټوک ور پوری کوي دې د پاره ډیر دردناک عذاب دي. او دے صورت احزاب کی مویلی ورابشی انشاءاللہ و تعالی چین اللذین یعظون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرتی و لہم عذاب محین اللہ پی لعنت کرے پی دنیا و پی آخرت کے چسوک پیغمبر تاو مومنان تضرر رسی دردناک عذاب دیکھو را تشتم دے ویحلفونا یحلفونا باللہ لکم لیرزوکم دا منافقان قسمونا کی پالا باندی تاستا ہے مومنانو چتاس رضا کی مومنان سوکو صحابے کرام او بکر او عمر او عثمان او علی او زبیر او طلحہ او عبد الرحمن ابن عوف دا او کنا گورا دیتا ویسا او گندو نا کولو دیتا خو بیڑیر کول زکا چی دی خو بچائی لنو کولا کنا او پیغمبرو چی اخلاق پل اللہ ورکڑیو خوا نزیت ویسا و گندونا کول چی دی زمونگ نا رضایی گنا زمونگ وقت بختی ریگی اللہ رب العزت وی خورا جی بخلق دی تاسو رضا کئی و ما نرضا کئی چی زمان رضا پکار دا چی ما رضا کی کامیاب بشی زمان پروان ساتی اوی چی دی رضا شی نو بس دا زمونږ د پاره کامیابې دی وی ښه قسمونه کوي په الله باندې تاسو ته علی یرزوکم چې تاسو رضا کی اے صحابه کرامو والله ورسولو احق ان یرزو الله او پیغمبر د الله ډیر لایق دی چې هغه رضا کی دیگه کامیابی ده ها چاچا اللہ رضا کو پیغمبر رضا کنو کامیاب شو نو مومن شو نو مسلمان شو نو حق پرست شو نو جنتی شو عرص عرص شو خوا دا اللہ ولی شو چسی بطون دی آدی که خوا تالیبانو بیا شیخ القرآن تا خبر کولا پی خور نراغلیو ویرا جی مونگال تکی اس مولا سر سبق وی ناقبا تا دی مقتدیانو دیر خاطر کاو ملازی بے کولیو ای بس چیل با دا چا وک خوک شو نو دی بطلیو سر تبا سر ناس تو خوا چیل با دا چا او کل اسپتال تاو یپ پاک خدای سو نوی استاد خواست دنون دا خبر خواه خانوان و مونگو تیوزل پا درس کی ہوئی چه در شیر جامی درس ہو که در قرآن درس خونو چیر استاد کتا دم رخواری دلاله در رضا در پارکول نو خبوا نگور آقا مونگ تداسه ہوئی چه اللہ و پیغمبر رضا کول آسان دی خوی دا چه خپشی دا مقتدیان کنا دی رضا کول بیا گران دی منتو نبکی و جرگی بکی و ملمستیاغانی بولا که و چه مٹی آئی و سجی بولا دی رضا کول بیا دیر گران دی دا ګوره مولا او خا طالبانو ته ناستو چې قران نه ویل نو هغه جاهلی کنه ها هغه ته بچری مولا نه وای ها هغه ته وای چې دا کتابونه چې دا کتابونه دا ګرامر دی دا هو ګرامر دی لکه اسکول کې چې ویل شي کنه دا ګرامر دی بس هغه کې څه سوال دې خلقو ته عالمان جوړ کړی دي ډیر خلق دې داسې وسوم دې आवाज یې غنو دا ډیر خلق دې وسوم چې بس د الله رضا پریزي او د خلق رضا پسیزي چې ته ته وایې چې استاد دا کار مکو دا بدعت ته چې ته منزکی او سلام وګرځین او مخراواله او په زور او وای چې امين دا څه کوي تاسو ته وای کنه ها د تا د چر نشي ویل چې دا شتا دا نو پیغمبر کړی دا نو صحابه کړی دا نه امامانو کړی دا نه د دین یو بل داسې حق پر سالم کړی دا دا نشته دی په تاسو چې حج لاله شینوال ته دا ورې دلی دي کله چې سلام وکړول شي نو بس بیا خو چاغه نه دا ورې دلی ښه چې امين ويو دا دلته ولیکه نو به تاسو خامخاوي چې څه کوي ما دې جمعه ته وباسي چې امام ته نه مې وباسي او ورو خنوه ته خلق رضا کئ او الله او پیغمبر خیر دې کرزان شي دا ټول دا چل کی دا سمره جتا سوینه دې جماعتونو کې ښا دا دې ټول خلق رضا کوي ښا یو پکې خدای او رسول نه رضا کوي ښا کني ذکر نه وکې دو جماعتونو کې باوازونه کې دو چې سار وکې نو دا ګیدړ باوازو کې چې یو ضروري اعلان سماعت فرمایې یا خدای دې به خواس څوک په کلامه کې آیا او ته تلاوت کی دا لکم کفر ده ها چې د ګناه لپاره ته کلمه وای تلاوت کوي توبه ته خلق رضا کوي کنه دې خدای आवाज نه کی چې بډم ډول او سیده جماعت نه تا ټول د خلق رضا خدای رضا نشته د پیغمبر رضا نشته ختمو ندیو تاویزو ندیو دا کم زیدی پا دین کی خواه واللہ ورسولو وحق یرزوه اللہ و پیغمبر دا اللہ دیر لائق دی چیدی رضا کی انکانو مومنین اللہ کا مومنان یہ کرنو مومنان کم دی اور طول منافقان خواه علم یعلمو اذی دمرن پوئی گی انہو شاندہ دے من یحادد اللہ ورسوله ہر سوک چدا اللہ خلاف کی یا پیغمبر خلاف کی دا دوار یو شئی دیکھا چچا دا پیغمبر خلاف اکن دا اللہ خلاف یا اکن ادا طول پیغمبر خلاف کی خوا کدا دو آگانے کی کدا درے مخامونه کوي او کدا وازونه کوي دفتر وازونه پکېم کوي په پلان جمعات کې د اختر منځو په 7:30 بجې کېږي فو صوبس دا به دا تر چاکړی نو کدا دلته چې کم کیږي دا ټول خلاف د رسول او خلاف د الله الله وی دې نه خبرو چې چا چې خلاف وکړ الله او د پیغمبر د الله یو حادز الله یو معنا دا د حد نه دی حد چې الله او پیغمبر یو حد قائم کړی دی عجیب الحد قائم کړی دی الله او پیغمبر ویلی دی چې قبرونه باندې پخاوه مړو پسې بجړا نه کوي دا د سنت خلاف دی او د غم پکور کې بالوګې نه کوي درې ورځې د جمعې شپه باندې خاص کوي سلويختی باندې کوي دا او دا ټول دا یو حد دی دذی حد سده دذی حد داده چنا ولی بنا پخو ابرنا پخو منگ ده حلقونا کمیو چه چا پیر از اسفینی بنگلی اولاری او ابا قیده لکل مکل پیوم شوی گوره خواه تو با تاریخ ور سر لکلی انمی پی لکلی چه جمندوس ولد فردوس الکه دیتا ساجت دا وز پس دا مرگ نا خلق دا سر ملاقاتو نا کئی نو دا کدی دا سدی تا با ای کو خوا مخامون با کو جمع با کو دا خیرات تاوی که نمڑی پس با خیرات نکه نو دا بل حد دی اللہ یو حد قائم کرده دی بل حد قائم کرده دی نو یو حد دی اللہ خلاف کی دا اللہ دا حدودنا او دا پیغمبر دا حدودنا فان لہو نار جہنم یقیناً دا دا پارور دا جہنم دے دے پا کلا سوال کی او دا یو جنت پا دا اتوارا جنت آیا دے لکا جنتون آتا دی حیرہ سیو غلطی نا دا دینو گرچ دی کم دا سبق ویلے دیکھا اتوارا جنتونه خو چې قران بیان کړی دی نو پینځه دي کنه نو چې دا نور پکې د کوم ځای نه رااله دوی مانا دا دمان یحادد اللہ و رسوله و غسوک چه زاننا حدود جوڑی چه اللہ و پیغمبر یو قسم حدود قائم کری دی دفعات یا قائم کری دی قوانین او زان لبل قسم حدود جوڑ کری چه دا 302 دی ادا 420 دی بروش چا شراب اسکل نو یو کال قید دیں علیکہ دا کم دیو چا غلا اکلن شپک میاشت قید دیں وینا دا اللہ حد دا دے چا شراب اسکل نو اتیا کوری دی چا غلا اکلن نو لاسبت پری کئی دا اللہ حدود دا دیو دا پیغمبر ادی دا گا جوڑ کڑا خوا کال قید دا شپک میاشت قید دا دا دین کی نشتا دی نو کدا هر څوک دی من یحادد الله که دنیا ار یو سر براه دی خو چې هغه دا قوانین جوړ کنو بس په دې کې راغی چې پان لو نار جهنم جهنم ته وځي خالدن فی عامه شبی پاوی کې ذالک الخزی العظیم دا ډیره لوی رسوایی ده که خو به چا نه پټه نه کنا ټول دنیا به دا سیوینه لکه یو سړی یتا سره پاکی نه استه اگر کدا جهنم په مینس کیم هلته دا جهنم سپټ پنا نشته کنه ها نو عذاب هم دې رسوایی هم پکې ټول خلق راته ګوري او ټول می پیژنې چې دا پلان یې خانو ا دې زمونږه صدر او زمونږه وزیر اعظم او زمونږه وزیر اطلاعات او زمونږه وزیر ترانسپورت او خوبه پیجنی که نخواه چه گرده ده ظالم جهنم تراغی کنه ظلمونه کلی و من اوم الذین یعزون النبی بازه منافقان ناسوک دی چه ضرر رسی پیغمبر تا و یقولون هو اذن اوائی ده اغا پا حقیم چه ده اخو تش وگونه دی یا وای دا په حق کې چې دار چا خبر اوري سدي وته وینو یا اوري قل اذن خير لكم وایا اوري ذن کې دې وکي هو ذن کې دې خو دا خير ز خبرې ز شر نه يومن بالله ها تصديق کې ز لب خبره ويؤمن للمؤمنين او تصديق کې ز مؤمنانو په خبره ایمان دل تلو غوی مانا دخا دا یاد ساته اگا شرعی مانا ندا مشورا چی ایمان پا اللہ بانده ایمان پا پیغمبر بانده خدل لغا مانا نجوری دل تا مانا لغا بیسا دا تصدیق ایمان پا لغت کی تصدیق تا وی خوا دے تصدیق کی دا اللہ دا خبری و تصدیق کی دا مومنانو ورحمت للذین آمنوا منکم او رحمت تے خاص کردہ چاہد پارچ ایمان روڑی پتا سکے والذین یوزون رسول اللہ اغکسان چزر الرسید اللہ پیغمبرتا لهم عذاب علیم دید پار عذاب دے دردناک یحلفون باللہ سوگندن کی پا اللہ باندی لکم تاستا اے مومنانو لیرزوکم چتاسو رزاکی واللہ ورسولو حقا یرزو اللہ او دا اللہ پیغمبر دیر لا یقضی چاگی رزاکی چتا اللہ رزاکنو مخلوق ودن پخپل رزائی تا تجربہ شوی دخوا اچھ مخلوق رزاکی او اللہ و پیغمبر دی پری خودن طول بدن خپی نو مخلوق رزاکی نبا ارز با خراب شد اللہ اقدیم و منانوے دی بچر دا سنکول خواب علم یعلمو اللہ وی دی دمرن دی خبر دخپل دن انہو شان دادے من یحادد اللہ و رسولہ اغسوک چی خلاف کئی دا اللہ دا حکم او دا پیغمبر دا حکم چاگی یو حد قائم کرده دی بل حد قائم ای اغی یو طریقہ او قانون نازل کرده او دی بل قانون جوڑی فان لہو نار جہنم نو دغی بند ده پارور ده جہنم ده خالدن فی آمی شبی پاگی کے ذالک الخزی العظیم دا رسوائی دا دیر علویا اللہ اتمنگو ساتھی آخر